وعلى مجنبت خيلنا او پيو طرف دا اسونو زمون خالد ابن وليد رضي الله تعالى عنه قال فجالت خيلنا غرزيدري وسونه زمونګه تلوي خلف ظهورنا تلوي خلف ظهورنا شدا سيرا ثاويد لستو د شاغان زمونګنا فلم نلبس نو وختر نکو مونګا نکشفت خيلنا چې سرګن شول اسونه زمونګه فجعلت وفرت العرب وتختي دل دا باندچان ومن اواغب موچی پی جندل خلقنا دا تلوی خلف ظهورنا بعد کی تلوز راضی او دوار خبر درستنی اے تلوز و تلوی دا سرات آویدل رستو د شاگانو زمونگنا فنادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا للمهاجرین یا للمهاجرین ثم قال یا للانسوار یا للانسوار قال قال انس رضی اللہ عنہ هذا حدیث وی هذا حدیث عمیت اے معنا د دې سوا باندې دا سی ویل دي ګره د دې لفظ په ضبط کې د علماو سو قولونه دي عمیت او عمیت یو دا چې کسره د عین دا او میم دی او تجدید د میم او یادې عمیت او د دې تفسیر د پسختۍ سارا شدت توي دویم د پزامی د عین سارا دا غی معنام دا دویم دی فتح دا عین دا او کسره دا میمی مشدد دا او تخفیف دی آده عمیتن یعنی حدثنی بیهی عمی پا دیبان ما تا حدیث بیان کرده ترزما قاضی ایاز وی علی هذا الوجه معناو عندي جماعتی یعنی هذا حدیثهم نو العم پا معنا دا جماعت تے یا معنا داوچی هذا حدیث عمیہ یعنی ما تترونو بیان کنے دے قال قلنا لبیک یا رسول اللہ قال فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روان دی شد اللہ حبیب قال فائم اللہ وی قسم پا اللہ ما اتیناہم مگراتن نوکڑی دویتا حتا حزمہم اللہ اللہ شکس ورکو قال فقبضنا ذلك المال مقدغ مال قبض کو ثم انطلقنا الى الطائف يا مقت طائف تلاو فحاصرناهم 40 ليله لتوائف ولو محاصره مكسلويخ شبي ثم رجعنا الى مكه يا مكي مكرمي ترالو قال فنزلنا ذراكو شوم قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غرزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتي الرجل العالميا يو سړی ته وسل سلوخان ورکو ابه ذکر کو د باقی حدیث کنه وی حدیث قطاده و بتیا و هشام ابن زید و به قال حدثنا محمد ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر ابن سعيد ابن مسروق عن ابيه عن عبايه ابن رفاع عن عبايه ابن رفاع عن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا سفيان ابن حرب ورکل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سفيان ابن حرب او صفان ابن اميه او ابن ابن حسن تا وقر ابن حابس تا كل انسان نريو تدوين ميتم من الابل سلسل دو خاننا او ورکل عباس ابن مرداس تا دون ذلك دين كم عباس ابن مرداد شیر ہوئی او دا غ شیرونو په ذریعہ باندې ځان تمال پورا کو و یتجعلوا نهبی و نهب العبید و نهب العبید بین عیننا والاقرع فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفع ويغرزت نه نهب العبيد عبید وی نم د فارس ته اید الله حبیب ته وی غرزت نهبی و نهب العبید عبید بین عینا ولقرعی وی آیا گر زیتی سزما وی ساد اس بین عینا ولقرعی فمندو عینا ودا اقرا کی فما کان بدر ولا حابس فما کان بدر ورا کلا دی مر کلا وی عینا ابن حسن اکل وی عین ابن بدر نو کله منسوب کړه د پلار تھا او کله منسوب کړه د نیکد پلار تھا ځکه عین ابن حش ابن حذیف ابن بدر وینو بدر ولا حابس یفوقان مرداس فی المجمعی چی دی دی پورتشی پا مرداس بانی دی دی پورتشی پا مرداس بانی فی المجمعی یفوقان مرداس فی المجمعی پرا جمکی دو کی وما كنت دون امرئ منهما زني مكت سړید دي دوانو نا اسوک چی چټکړې شونن لا يرفعي ناغب پورتن کړېشي اب پورتن کړېشي دا شیرونه وي قال فاطم له رسول الله صلى الله عليه وسلم دلیم سلوخان برابر کل سلوخان لاللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دتم برابر کل لاللہ حبیب الار شیدنم ورکی چدا جبید مگن بندشی اپا دی ورکولو دد جب بند شوا و به قال حدثنا احمد بن عبد الزبي قال اخبرنا ابن عينان عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين تقسيم كريو غنيمتونه ده حنين ور كريو ابو سفيان بهر تا صندوقان وساق الحديث بنحوه وزاد واتى علقم ابن على ثام 100 دته مسل ورکړیو و به قال حدثناه مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث القم ابن علاثه ولا صفوان ابن امیہ ولم یذکر الشعر فی حدیثی او شعر په حدیث کې نه ذکر کړي و به قال حدثنا سریج ابن یونس قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر عن عمر ابن احیاء ابن عمارا عن عباد ابن تمیم عن عبد الله ابن زید رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لما فتح حنين الكليج حنين فتحكو قسم الغنائم تقسيم كريو غنيمتون فعات المؤلفة قلوبهم ورکڑیو مؤلفة القلوب تم فبلغه خبر ورت ورسیدو ان الانسوار يحبون انسوار خوخن يسویبو ما اسواب الناس شدائد محاصل کی مال لك خلقو حاصل کو نودرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطوبهم دیتے خدب ویلواب فحمد الله ذا الله حمد ویلو واثنا عليه بالله ثنا ویلو ثم قال بي ویلو يا معشر الانصار اي دان سوارو دري ال مجدكم دلالن ما نوي مندي تاسو بيلاري تاسو گمرا وي پتيرو کي وي فهداكم الله بي زما پزري الله تاسو له هدايت کو وعالتن غریبانان فکران وی فاغناکم اللہ بی اللہ زماد وجن مال دارکی ومتفرقینا تسن سو جدا جدا وی فجمعکم اللہ بی زماد وجن اللہ راجمکی ویقولونا او دیب بی اللہ ورسولہ آمننا الله او الله رسول په موږ نام احسان کړي فقال لا تجيبونا ویتا سو جواب نه راکوي فقال والله رسول ومن لا الله او الله رسول په موږ احسان کړي فقال ما انكم وي خبردار کچري تاسو او تاسو خو خبر تاسو به داسې داسې ویلې وکانا من الامر کذا او به د کار ندار غلی شیاین عددها د پار د سسیزونو چوش میرل انور روایتو کی داغي جواب راغله ویتا سبدا سی ویله و پر سوار وینا مونداسن وایو د الله او د الله د رسول په موږ باندې احسان او انعام دے ایک کنایہ و دین لکا باز روایاتو کی داغی ذکر راغلے وی فلا تقولون تاسو داسونو ہوا ایجیتنا خائفا تا منگت راغلے وی حبیبا دا قوم نا یریدن کے وی دا قتل را دا کولا فامننا کا نو موږ تا ته من درکړې و توري دن فاویناک او ترا شړلې شوې موږ زه درکو و مخزولن ستا مدد خلقو پریغه او فنا سورناکا موږ دې مدد کوی تاسو داسې جواب ولین راکوي قالو بل المن علینا لله ولرسولنا موږ دا سينو وایو بلکې احسان په موږ د الله او د الله د رسول له زعم امرن گمان کړه امر الله احفظها چې د الفاظ د تیاد نه فقال الا ترضونا آیات سورازی او خوشاله نه زب الناس بالشای چې بوزي خلق ګډي بيزي ولي بلو خان وتزبور بي رسول الله صلی الله علیه وسلم او تاسو د الله رسول بوزي لار حالکو فل کورنتا الانصار شعار والناس دسار اے شعار غی جامې ته وي چې بدن سره جوختوي او دسار غی لوي چې د جامې د پاسه ای شعار هغه جامه وی چې بدن سره نږدې وي ا دې سار غیل وی چې د پاسه ای وی دا انسوار بیتوانه دي خاص رازدار دي او دا نور خلق خو ظاهر ني الانسوار شعار والناس دسار ولول الهجرتو کچره نو مرتبه او فضیلت د هجرت لکنتم رام من الانصار نو خام خازب میو سره د انصار نو ولو سلکنا سوادیا و شیبا ک خلق په وادی او په لار زیل سلکت وادی الانصار و شعبهم زبزم په وادی د انصار او په لار دوی انکم ستلقون بعدی اثرتا زرد چتا سو ملاو شهید ماده وفات نه پس د غوروالی سره خلق بزان او بل پتا سو غورا کوي قربانی تاسو کړي اتا سو ورستو کی فصبرو صبرو کوي حتا تلقوني عل الحوض چې ما سره ملاقات شي په حوض د کوثر و به قال حدثنا زهير بن حرب عثمان بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم قال اسحاق و اخبرنا و قال اخران حدثنا جرير المنصور النبي و عائل عبد الله رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين قال چه ورزد حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسن و روال ورکل و رسول الله صلى الله عليه وسلم سخلقو تفل قسمتی پا تقسیم دا معلفه و غنیمت کی فاتو الاقراب نحابس اقرب ابن حابس ته ور کړیو مې تم من لبل سلدو خاننا وا تا وین مثل ذلک وین تم داسي ور کړیو وا تا ناس من اشراف العرب ور کړیو څ خلق ته مشران د عربنا وا سرهم يومئذ في القسمه او ور کړیو دای په دغه رس په تقسیم کې فقال رجل يسري وی دا د خوارج او اصل او بنیاد والله قسم په الله ان هذه لقسمه دا خدا سي تقسيم نه ما عدل فيها پدې کې انصاف نه د کړې شي ولا اعوذ بالله وما اريد فيها وجه الله او نه پدې کې د الله د وجه را دل لري شي دا یو بد نصیب سړی دا سي وي وګوره د پیغمبر په تقسیم اعتراض وکړو اې د چا خپل مال له اچھا تسل ور کوي اچھا تشل ور کوي نو دي کې اوسه په انصافي نشتا خپل مال یې چاله بډېر ور کوي اچھا له بل ګور کوي قال فقلت وما والله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بالله خبر بور کوم د الله رسول صلى الله عليه وسلم تا قال فاتيت فاخبرته و ایزر عالم نو خبر می ورکو بما قالا دغی منافق چی سویلیو فتغیر وجود اللہ دا حبیب رنگ مخ مبارک کی تغییر راگی دا خب کانا حتی کانا کسفرف او دا پشان دا خالص سونی صرف ویدا سر رنگ تا وی چی سرمنی پی رنگ که اصوک وی وینو تا وی کسر د سر رنگ غونتیو یا کسر پشان د وینو سر شو د الله د حبیب رنگ مبارک پشان د وینو سر شو دا سر رنگ توي چې پاغه سرمنی رنگ کی اباد لغات والو لما وی وینو تم وی شرف چه خالص سر رنگ غونتی شو تردی چه شو کس شرف پشاند رنگ سر ثم قال بیوی فمن یعدل اذا لم یعدل اللہ و رسولو سوک دی چه انصاب بو کی چه کلا اللہ و دا اللہ رسول انصاف کی چه اللہ و دا اللہ رسول انصاف کی ثم قال بید اللہ حبیبی یرحم اللہ موسیٰ رحم دیو کی اللہ پا موسیٰ علیہ السلام قد اوذی بی اکثر من حازا تکلیف ورط رسول شیو پڑیر سرد دینا فصبرا ناغی صبر کنیو نظم صبر کو قال قلت صحابی و اماوی لاجر مخامخا لا عرفو الیه نبرا پورتکم دی نبی علیہ السلام تا خبرا بعد ها پس دین حدیث نیو خب سمرا خب پشو سمرا پریشان شو دیو جنگورا مسئلہ دا سینا چی چار چابارک ان خبکان خبرو کا نسلل آغن لدرد رسے جتی ولا رسے کدا غزه کې دا سړی منې کولې شي وځي خو منې کا اکنې شي منې کولې نو هغه کسته را سوما دا غزړه به درمن شي او هغه ته بنورم تکلیف ملاو شي وای ما وې دین پس بز بیا د الله حبيب تدا سے خبر نه رسو دا سمر درد دې ته ملاو شو وصلی الله